słuchasz. Promo bilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 12 kwietnia minęła właśnie 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do kraju przewieziono ciało Damiana Sobola, polskiego wolontariusza, który zginął w izraelskim ataku na konwój humanitarny. Jest wniosek Polskiego Radia do KRRiT o wypłatę pieniędzy z abonamentu. To ostatnie przedsądowe wezwanie. Od września przyszłego roku edukacja zdrowotna zastąpi w szkole wychowanie do życia w rodzinie. Ciało polskiego wolontariusza Damiana Sobola, który zginął w Strefie Gazy, jest już w Polsce, poinformował w Sejmie wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Dodał, że prokuratura w Przemyślu, która prowadzi śledztwo, zakłada, że doszło do zabójstwa. 7 wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen zginęło w Strefie Gazy 1 kwietnia. Ich konwój został ostrzelany przez izraelską armię. Rada nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania wypłat. W ten sposób redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher mówi o walce o pieniądze z abonamentu od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które decyzją przewodniczącego Rady nie zostały dotychczas wypłacone. Paweł Majcher wyjaśniał, że są to środki przeznaczane na realizację misji nadawcy publicznego. Zgodnie z planami programowymi jesteśmy zobowiązani do realizacji wielu audycji słownych, do wielu słuchowisk. Teatr Polskiego Radia przecież utrzymuje się z pieniędzy z abonamentu. To są reportaże, to jest wiele, wiele audycji, które są misyjne, które są drogie w produkcji i na które powinny być przeznaczone pieniądze z abonamentu. Maciej Świrski przekonywał, że powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i brak wpisu likwidatora spółki Pawła Majchera do KRS. Wpis został dokonany w poniedziałek. Za niecałą godzinę przekonamy się, jakie będą dalsze losy ustaw liberalizujących przepisy aborcyjne. Część posłów chce dalej pracować nad wszystkimi propozycjami, część może poprzeć tylko wybrane, a są i tacy, którzy domagają się odrzucenia wszystkich. Koalicja rządząca nadal nie wie, jak przebiegnie głosowanie. W klubach nie będzie dyscypliny, więc na razie są tylko medialne deklaracje. Koalicja Obywatelska i Lewica będą za skierowaniem wszystkich projektów do komisji. Takiej pewności nadal nie ma w trzeciej drodze, którą budują dwie partie, Polska 2050 i PSL. Ta pierwsza, ustami posłanki Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, obiecuje, że chce dalej pracować nad projektami. Ja mam nadzieję, że te projekty trafią do komisji, natomiast w polityce nic nie jest do końca pewne, dopóki nie jest na papierze. Dopóki posłowie nie wcisną przycisków, nie będziemy wiedzieli, jaki będzie wynik głosowania. Sugeruje, że jest skłonne pracować tylko nad ustawą trzeciej drogi, czyli powrotem do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Z kolei Konfederacja chce odrzucenia wszystkich 4 projektów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Protestujący rolnicy blokują główne drogi dojazdowe do Łodzi. Blokadę zorganizowano także w Zgierzu. W Łodzi protesty trwają na skrzyżowaniach Strykowskiej i Inflanckiej, Aleksandrowskiej i Szczecińskiej, a także na skrzyżowaniu w Nowosolnej koło Rynku. W Zgierzu nieprzejezdne jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 91 Łódź-Łęczyca z wojewódzką 702 Zgierz-Kutno. Utrudnienia potrwają do 17. Protestujemy głównie dlatego, że jest nadal niezatrzymany napływ zboża z Ukrainy. Zalewa nas ten rynek. Premier nam obiecał 300 zł do tony, co spowodowało, że cena na rynku o kolejne 10 zł spadła, że już teraz jest poniżej opłacalności. Ta cena jest sprzed 10 lat zboża, jaka jest na tą chwilę. Pszenica po 600 zł to jest śmiech. Wczoraj wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak powiedział, że rozporządzenie w sprawie dopłaty do interwencyjnego skupu zbóż jest, tu cytat, na ostatniej prostej. Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot, który ma się pojawić w szkołach. O planach jego wprowadzenia poinformowała ministra edukacji. Barbara Nowacka wyjaśniła, że zastąpi on istniejący teraz przedmiot o nazwie wychowanie do życia w rodzinie. Będzie przedmiotem holistycznym, znacznie szerszym. Będzie zawierał w sobie komponenty zdrowia psychicznego, jakże dzisiaj ważnego i często postulowanego i przez młodzież, i przez nauczycielki, nauczycieli, i przez rodziców. Zdrowie fizyczne i odżywianie. Ten komponent to Ministerstwo Sportu. Profilaktyka, Ministerstwo Zdrowia, a także problemy uzależnień oraz oczywiście kwestie dotyczące edukacji seksualnej i wiedzy o człowieku. Z przedstawicieli tych resortów powstał już zespół, który opracowuje podstawę programową. Edukacja zdrowotna ma się pojawić w szkołach od września 2025 roku. Przedmiot będzie realizowany w klasach od 4 do 8 szkół podstawowych i w klasach od 1 do 2 szkół ponadpodstawowych.

Zacząć trójkowa filmowa od Kate Bush. Myślę, że jej utwory, niezależnie od tego, czy wystąpiły w jakimś filmie, bo bywało, czy też nie, zawsze były dla mnie bardzo, bardzo filmowe. Witam już dzisiaj pierwsze osoby w studiu Trójki, zapowiadane zresztą przed chwilą. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dwie panie ze mną, Bogna Szewczyk, witamy. Dzień dobry. I Beata Rzeźniczek. Dzień dobry. Oczywiście producentki filmu, między innymi filmu Joika, bo to dzisiaj polska oficjalna premiera, a właściwie film międzynarodowy, za chwilę o tym porozmawiamy. No i też sobie myślę, że, bo chciałbym dzisiaj zacząć tak troszeczkę od zabawy, od pewnej zagadki, zagadki Michała Englerta, i tutaj jedna z siedzących ze mną pań doskonale pewnie będzie znała odpowiedź na potencjalne pytanie, jak myślę. Tak, ale nie zepsuję zabawy i pozwolę się pobawić reszcie. No właśnie, bo ja myślę, że do rozwiązania to poczekamy dopiero pod koniec audycji, czyli przed 15. No to posłuchajmy. Niedawno rozmawiałem z Michałem Englertem właśnie o filmie Kobieta z, wspólnym z Małgorzatą Szumowską. Rozmawialiśmy o rozmaitych inspiracjach też dla twórców. No i właśnie przy okazji nam się stworzyła taka oto zagadka. Michał Englert. Ja w ogóle chyba nie umiał tak powiedzieć, czy są jacyś konkretni artyści, do których ja się odwołuję. Mamy w tym filmie, co prawda, kilka naszych takich ukrytych cytatów. Nie wiem, czy widzowie je wyłowią. Na pewno ci, którzy znają klasykę, mogą się o to pokusić. Nawet jest takie jedno ujęcie, które próbowaliśmy nawet odwzorować 1:1. To jest, mogę podpowiedzieć. Zagadka dla słuchaczy, ale to nie wiem, jak podać tą zagadkę. Czy nie zdradzę odpowiedzi? Na końcu, ewentualnie do wypuszczenia dobra. Później. Dobra, więc jest tak, jest w tym filmie jeden taki bardzo wyraźny cytat z filmu ze Szkoły Polskiej. Mogę powiedzieć, że było to ciekawe, ponieważ żeby móc go wykonać, musieliśmy odnaleźć to miejsce,

kobietę z, bo tego właśnie filmu ta zagadka dotyczyła, rozwiązanie przed 15, ale gdyby ktoś miał jakiś pomysł, chętnie przytoczę, ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Zapraszam na, przypominam, ze mną już w studiu producentki filmowe Bogna Szewczyk, Beata Rzeźniczek. I zaczynamy naszą rozmowę oczywiście od premiery tego tygodnia, film Joyka. Ja muszę tutaj podzielić się taką pierwszą obserwacją, właściwie refleksją dotyczącą tego filmu, że film o, wiedziałem to przecież wcześniej, o balecie, o tańcu, a który praktycznie, no jeśli nie od samego początku, to już po kilku minutach do samego na pewno końca ogląda się jak po prostu rasowy thriller, trzyma w napięciu i właściwie nie wiemy, co za chwilę się wydarzy. Niesamowite. I to się udało. No to po pierwsze, bardzo się cieszymy, że film się podobał. To film Joyka jest oparty, inspirowany prawdziwym... prawdziwą historią, tak. Tak, Joy Womack. I twórcy chcieli być cały czas bardzo blisko bohaterki. To może warto od razu nieco lepiej Joy Womack przedstawić, bo... Tak, Joy Womack jest Amerykanką z Teksasu, która jako pierwsza w wieku 15 lat dostała się do Akademii Bolszoi. Pierwsza Amerykanka, tak? Tak, do oczywiście. Akademii zarezerwowanej głównie dla Rosjanek i rosyjskich tancerek. Właściwie moglibyśmy powiedzieć wyłącznie. Tak. Tak, wyłącznie. I bardzo odważnie zdecydowała się wsiąść do samolotu, trochę wbrew nawet woli swoim rodzicom i odbyć morderczą walkę o bardzo wysokim koszcie, żeby... No nawet bym zaryzykował twierdzenie, że z góry skazaną na przegraną. Chociaż nie do końca tak się zdarzyło, prawda? Tak, więc twórcy bardzo chcieli być blisko i to życie Joy jest tak ekscytujące, że to może mieć znamiona thrilleru dla ciebie, myślę, że dla innych odbiorców też, natomiast to jest trochę odpowiedzenie sobie, ile jesteśmy w stanie poświęcić dla marzeń, dla realizacji celu i o tym głównie jest ten film i no i Joy, która przyleciała na premierę tydzień temu, jest niesamowicie inspirującą postacią i myślę, że może dlatego też to myślę, że to tak mogło wyglądać i to nie jest już fikcja filmowa, tylko to była po prostu ciężka walka i to jest po prostu bardzo ekscytujący film, który podąża za bohaterką. To bez wątpienia. No i tutaj też musimy powiedzieć, że to jest właściwie premiera zagraniczna, bo to jest koprodukcja też reżysera niepolskiego, aktorzy, no między innymi słynna Diane Kruger w jednej z głównych ról, ale też pojawiają się na ekranie polscy aktorzy. Właściwie dopatrzyłem się w takich epizodzikach, w krótkich scenkach wielu aktorów, chociaż jest trójka taka, która miała szansę zagrać nieco większe role, no powiedzmy drugoplanowe. Tak, no w filmie mamy Tomasza Kota, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, którzy, jak wspomniałeś, mają role drugoplanowe, ale bardzo znaczące. Mamy, no i szereg przede wszystkim polskich aktorów i polskich też tancerek. Bardzo trudny i długo trwający był casting na baletnice, bo jest to film o balecie i w zasadzie to są baletnice z całej Polski, ale nie tylko, też z Holandii. No więc reżyser James zaufał nam tutaj bardzo i przyleciał w zasadzie sam z producentką, a cała reszta to była polska wspaniała ekipa. Reżyser w dodatku z Nowej Zelandii, więc tutaj rzeczywiście połączyły się różne siły. To w ogóle jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ już dobrych kilka lat temu Polska podpisała taką umowę o współpracy filmowej z polsko-nowozelandzką i to jest pierwsza produkcja, która w jej ramach powstała faktycznie. I było to na pewno bardzo wymagające, chociażby ze względu na różnice czasowe. Ale tak, ale odtworzyliśmy tutaj Moskwę i te wszystkie teatr, szkołę tutaj w Warszawie. No właśnie tak mi się wydawało, że niektóre miejsca z Moskwy rozpoznaję w Warszawie. Tak, no ja myślę, że w ogóle w naszej historii, naszej firmy mamy takie doświadczenie, że Warszawa, ale nie tylko Warszawa, Dolny Śląsk, Górny Śląsk mają niesamowity potencjał do tego, żeby żeby stać się miejscami z całego świata, bo i Walią, tak, i Stanami Zjednoczonymi, Moskwą. Także na pewno Polska ma fantastyczny potencjał, jeżeli chodzi o lokacje. No i też ekipę twórczą, bo tak jak Bogna powiedziała, no wszyscy szefowie pionów, poza tymi odpowiedzialnymi tam za postprodukcję, ale na planie, no to była ekipa z Polski. Mhm. A co możemy powiedzieć o twórczyni głównej roli, no bo jednak to wokół niej koncentruje się chwilami naprawdę dramatyczna, by nie powiedzieć, no nawet kryminalna akcja filmu. Talia Ryder ma przeszłość baletową, więc niestety było trudne, bo zachorowała tuż przed zdjęciami i nie mieliśmy za dużo czasu, żeby ćwiczyć, a i tak niesamowicie... A musiała pokazać, że jednak tańczy. I tańczy, i moim zdaniem to się udało. Mamy wrażenie, że niesamowicie... przepraszam za kolokwializm, ale ciągnie tę rolę i tam nie ma słabych momentów i dała radę, jak już powiedziałeś, skoro tak trzyma w napięciu, to dała radę, żeby udźwignąć ten ciężar historii. No tak, ale też Diane Kruger jest taką tutaj postacią, która utrzymuje to napięcie, bo to jest bardzo wymagająca, no pani profesor, moglibyśmy powiedzieć. A żeby było śmieszniej, Diane Kruger również miała historię związaną z baletem, tak? Która z powodu kontuzji się nie udała, więc to myślę, że miały panie skąd czerpać. A to nawet właśnie nie wiedziałem, to ciekawostka. No właśnie, Joyka naprawdę trzyma w napięciu, też z przyjemnością zobaczymy polskich aktorów na ekranie. Chyba takim najbardziej zapamiętanym no, może być Borys Szydł ze względu na to, kogo zagrał, prawda? Tak. Ale też oczywiście Tomasz Kot, Karina Gruszka i kilka innych osób w drobnych już epizodach. Joyka dzisiaj na ekranach kin, a my za chwilę wrócimy do rozmowy. Trójkowo filmowo, ciągle ze mną Bogna Szewczyk, Beata Rzeźniczek, producentki filmowe. Od dzisiaj w kinach Joika, czyli koprodukcja amerykańsko-nowozelandzko-polska. Ale to nie jedyna wasza w ostatnich latach taka duża międzynarodowa produkcja. Przypomnijmy, przy jakich filmach, z jakimi też gwiazdami, bo to się zdarzało, pracowałyście do tej pory. No, myślę, że takim jednym z bardziej znanych naszych filmów jest Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes. Myślę, że też takim kolejnym tytułem są Inni Ludzie z Aleksandry Terpińskiej. To była adaptacja powieści Doroty Masłowskiej. No też Szarlatan Agnieszki Holland. Szarlatan Agnieszki Holland. Przy czym to były koprodukcje, przy których byłyśmy jakby partnerem, ale tak, z całą pewnością też swego czasu bardzo popularny film Lamp, islandzki folk horror. Czy Pamfir, to była ukraińska produkcja, bardzo piękny film, również miał premierę w Cannes, niesamowita historia, taka bardzo bardzo tragiczna, ale niesamowicie piękna, która myślę też w kontekście tego, co się dzieje, zyskała nowe znaczenie. A nasz ostatni projekt, który też wchodził do kin w lutym i jeszcze cały czas można go zobaczyć, wczoraj na przykład był pokazywany w kinach Helios, a cały czas jest też w niektórych kinach studyjnych jeszcze, to jest Ultima Thule, film Klaudiusza Chrostowskiego. Z Jakubem Gierszałem oczywiście w głównej roli. Dokładnie tak. I to była taka, to był projekt, który miał taki, była naprawdę mikroekipa z wielkim sercem. Nasi twórcy pojechali na odludną szkocką wyspę nakręcić film o poszukiwaniu siebie. Ale myślę, że to jest też taka bardzo piękna, bardzo ciepła historia, bo to, czego my szukamy w filmach, to są takie uniwersalne historie, aktualne, które mają taką jakość artystyczną, ale też potrafią skomunikować się, znaleźć swojego widza. I myślę, że takim dobrym przykładem właśnie była Ultima Thule, czy... No ale właśnie sądząc po tym, co powiedziałaś, wyspecjalizowałyście się już w ogóle w ostatnich latach w takich właśnie, no i większych, i mniejszych, bo tu są różne filmy, ale jednak międzynarodowych produkcjach, bo nawet jeżeli tutaj wspominamy filmy z dużym udziałem polskich twórców, to jednak właśnie są to najczęściej ekipy międzynarodowe, tak jak zresztą w wypadku wspomnianej wcześniej Joiki. No a co teraz, co za chwilę, jakie plany, jakie projekty? Bo rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Myślę, że też warto powiedzieć, w zeszłym roku zrobiliśmy zdjęcia do filmu Norwego Burhana Kurbaniego, No Beast So Fierce, który jeszcze, że tak powiem, się postprodukuje, ale to na pewno też była międzynarodowa niesamowita przygoda. Tak, polsko-niemiecka i też poprzedni film Burhana, bo nie każdy może tak skojarzyć, to był absolutnie zjawisko festiwalu w Berlinie, Berlin Alexanderplatz. No i nie możemy się doczekać już tej współpracy najnowszej. Kiedy premiera, jest jakiś plan? Jeszcze na razie trwają prace postprodukcyjne, montaż i tam wszystkie te poszczególne elementy, które musimy skończyć, natomiast na pewno będziemy informować. Tak. No dobrze, na co planujecie, o czym myślicie? No bo rozumiem, że do producentek filmowych spływają rozmaite scenariusze, od tego się zwykle zaczyna. Tak, Bogna może nadmienić o projekcie islandzkim, który robimy z naszym takim... Bo to jest też niesamowite, że w trakcie tych wszystkich projektów poznaje się ludzi i zawiązują się przyjaźnie i potem wracamy do tych samych osób. I rodzi się już jakaś taka bardziej stała współpraca, tak? Tak, no z Islandią kilka projektów zrealizowałyśmy i to jest jeszcze, nie można mówić za wiele o szczegółach, no ale się powoli tam szykujemy. Tak, to islandzki projekt The Fires, to jest jedna rzecz, którą mamy w planie na ten rok, a też również planujemy zdjęcia Agnieszki Smoczyńskiej do nowego filmu Hotspot. No gdzie one by były? Zdjęcia? Tak. Najprawdopodobniej w Grecji. O. Także trochę w krainie ognia i lodu. Trochę. Tak, kraina ognia i lodu. No i zaczęłyśmy też nową przygodę. Dewelopujemy dwie animacje. Jedna to jest Herup Basi Rupik, debiut pełnometrażowy. Basia zrobiła między innymi animację do Silent Twins. Tam są te... No tak, tak. Tak. Naprawdę niezwykłe. Niezwykłe. I teraz właśnie dewelopujemy jej długi metraż i Pale Pink, który... Tak, Kuby Mikurdy, który też prezentowaliśmy teraz na takim forum międzynarodowym i też projekt coraz bardziej nabiera kształtów, też niesamowita, intymna, przepiękna historia. No a oprócz tego my też właśnie zaczęłyśmy prowadzić działalność dystrybucyjną, którą już tam wcześniej trochę romansowałyśmy. A teraz razem z Blankitą, która była naszym tytułem wypuszczonym w listopadzie, Ultima Joyka jest trzecim tytułem z kolei. I mamy też w planach kolejną produkcję. To też jest film, przy którym byłyśmy koproducentem. Jeszcze nie mamy polskiego tytułu, więc może też jakiś konkurs wymyślimy. Housekeeping for Beginners, który miał swoją premierę w Wenecji, w sekcji Horizonti we wrześniu zeszłego roku. I z niesamowitą historią, taką do śmiania się, do popłakania o rodzinie, której nie łączą więzy krwi, tylko jest to rodzina z wyboru. No ciekawie to brzmi. Mamy na co czekać w takim razie, ale najbardziej w tym wszystkim egzotyczna wydaje mi się ta współpraca z Nową Zelandią, bo to no, choćby ze względu na odległość, będą po Joyce będą kolejne filmy polsko-nowozelandzkie? Mamy nadzieję, że może teraz my polecimy na Nową Zelandię. No tak. To musicie szukać tematu tam na miejscu. Tak, tak, zdecydowanie. I tego też wam życzę. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. No i zapraszamy oczywiście na najnowszą premierę waszego filmu, bo to już od dzisiaj. Tak, dzisiaj. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Film Joyka. A w Trójkowo-Filmowo były ze mną Bogna Szewczyk i Beata Rzeźniczek, producentki filmowe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ucieszyła was wiadomość sensacyjna z wczoraj dotycząca festiwalu w Cannes? Oczywiście. Bardzo, bardzo. No to o tym za chwilę w Trójkowo-Filmowo. Wspaniała wiadomość. Gratulujemy. Absolutnie. Z całym sercem. A komu to o tym za chwilę. Kim była? Te serdeczne gratulacje, które przed chwilą składaliśmy, oczywiście są dla Magnusa von Horna, reżysera pochodzącego ze Szwecji, który bardzo silnie związał swoje losy z Polską, a ostatnio również z Danią. No i ta elektryzująca wiadomość z wczoraj to fakt, że jego najnowszy film, Dziewczyna z igłą, właśnie dostał się do selekcji, do konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, który oczywiście odbędzie się w maju. No i tu muszę przypomnieć, że to nie pierwsze doświadczenie kanańskie Magnusa, bo też no, tutaj miał i szczęście, i pecha. Zarazem przyszło to w czasie pandemii, kiedy właściwie festiwal w Cannes się tak naprawdę nie odbył, ale jego film Sweat również znalazł się wtedy w konkursie głównym, bo Cannes ogłosiło oficjalną selekcję, wybrało te konkursowe filmy. No niestety festiwalu jako takiego nie było, ale ta pieczątka kanańska dla filmu Sweat Magnusa von Horna znalazła się, co oczywiście bardzo pomogło w promocji tego filmu na całym świecie. No a teraz Dziewczyna z igłą. Dosyć, myślę, niezwykłe dla Magnusa doświadczenie, znając jego poprzednie filmy współczesne przede wszystkim, bo to opowieść z początku XX wieku, troszeczkę też oparta na prawdziwej historii i tyleż dramatyczna, co i też z pewną dozą horroru, bo ten właśnie gatunek zainspirował reżysera przy tej okazji. No i właśnie, nie udało mi się z Magnusem wprawdzie skontaktować od wczoraj, być może jest gdzieś za granicą, ale przypomniałem sobie i tutaj sięgam do archiwum trójkowo-filmowego, że opowiadał mi o tym filmie, kiedy przygotowywał się do jego realizacji, o to, co wtedy zdradził. Kostiumowy film, który ma miejsce w Danii, tuż po pierwszej wojnie światowej, ale to jest takie horror. Jeszcze w ogóle jakieś nowe doświadczenie, nie dość, że kostium, nie dość, że historia, bo odległa przeszłość, tak. To jeszcze horror, tak? Tak, znaczy horror, thriller, ale też mieszany jako dramatem, znaczy ciekawi mnie, okej, chciałem robić kostiumowy film, ale też chciałem jakby próbować robić horror, ale nie tak, nie gatunkowo. Próbować znaleźć horror, ale nie w gatunku, żeby nie używać gatunek, tylko próbować znaleźć horror w dramacie. I żeby robić film, który mogę nazywać horror, ale który nie jest na podstawie trików z gatunku, który już znamy. Myślę, że jak robienie dobra horror albo dobra komedia, to jest chyba najtrudniejsze. Jakby sam jak myślę, ilu horrorów, które są naprawdę jakieś udanych, to jest bardzo, bardzo mało tych. A jaki jest twój ulubiony horror? A, wiedziałeś, że to będzie. Znaczy, oprócz jakby tych klasyków, The Shining, Exorcist. Czyli oczywiście na pierwszym miejscu Lśnienie Kubricka. Tak? Znaczy, nie, to nie jest jakby, okej, podoba mi się, ale często też czułem się horror, filmy z horroru to są inne. Też bardzo mi się podobał Audition Mike, japoński film. Okej, to jest horror, to jest slasher nawet czasami, ale też jest bardzo, jest gdzieś romantyczny też bardzo. Albo Ichi Patch na przykład też bym nazwał, jest jakiś horror, jest kompletny horror, ale to jest film wojenny. Na pewno jak skończymy, to wymyślę jakieś super przykłady, które teraz zapominam, ale często te filmy, które jakby gdzieś, nie wiem, weźmiesz film jak Salo Pasoliniego, to jest horror, ale to nie jest nazwany, to nie znajdziesz w szafie horrorów. No tak, zresztą to był film, który wyprzedzał, myślę, jednak w jakimś sensie swoją epokę, właśnie pod względem choćby tej drastyczności na ekranie. Albo filmy, ja nie wiem, Gaspar Noé na przykład, Nieodwracalny. Z tą słynną sceną gwałtu na Monice Bellucci, okrutną bardzo. Albo jego film, ten Klimaks, też horror, nawet bliżej może taki gatunkowy horror, no. Tyle o swoich inspiracjach wspomniał mi Magnus von Horn. Bardzo się cieszymy, trzymamy kciuki. Dziewczyna z igłą, jego najnowszy film, dramat z elementami horroru, pojawi się w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. A za chwilę w trójkowo-filmowo o kolejnych zagranicznych filmach Agnieszki Holland i Michała Sebocińskiego. She made us feel, how she made me real, and the crowd. black as white and cold as heat. For what I worship stole my love away. It was the ground beneath her feet. It was the ground beneath her feet. Go lightly down your darkened way. Go lightly on the ground. I'll be down there in another day. I won't rest until you're free. Let me love you. Let me rescue you. Zatrzymajmy się teraz przy niedawnych laureatach tegorocznych Orłów. Agnieszka Holland otrzymała aż 2 statuetki i po filmie Zielona Granica przygotowuje teraz kolejny czeski film Kafka, oczywiście o Francu Kafce. Agnieszka Holland też doskonale wie, jakich filmów i z jakich powodów nie chciałaby realizować. No to oddajmy jej głos. Ja myślę, że obowiązkiem filmowców jest robienie dobrych filmów. Uczciwych, odważnych, najlepszych, jakie mogą. Jednocześnie to jest nasz zawód i w ten sposób zarabiamy na życie, więc nie wymagam jakiegoś bohaterstwa czy czegoś takiego, żeby rzucić wszystko. Jak, nie wiem, Jonathan Glazer zrobił film, który już zdobył wiele nagród i nominacji, Strefa interesów, i on poświęcił 9 lat na robienie tego filmu. No to oczywiście mało kogo na to stać, to musiałby mieć bardzo dużo tantiem albo robić bardzo drogie reklamy, ale coś takiego jest, że powinniśmy robić te filmy, które naprawdę musimy robić. Ja teraz jestem w produkcji filmu, który ma być taką trochę dziwną biografią Franca Kafki, także zupełnie inne od Zielonej Granicy, chociaż może nie zupełnie. Nie zrobiłam filmu o Morzu Śródziemnym, o uchodźcach na Morzu Śródziemnym, o ofiarach tego kryzysu czy tej katastrofy. Zrobiłam film o polskiej granicy, dlatego że czuję, że to jest mój obowiązek jako Polki, jako polskiej obywatelki, jako polskiej twórczyni. Więc młody chłopak, który gra Kafkę w naszym nowym filmie i który jest izraelskim Niemcem, to znaczy bardzo dużo życia swojego spędził w Izraelu, i on właśnie po obejrzeniu Zielonej Granicy do mnie napisał, że muszę zrobić film o tej wojnie, ale powiedziałam mu, że nie, że tam jest wielu wspaniałych filmowców i w Palestynie, i palestyński, i izraelski, i to oni muszą się z tym zmierzyć pierwsi. Tak samo jak nie robiłabym w tej chwili fabularnego filmu o wojnie w Ukrainie, bo znam sama wielu wspaniałych ukraińskich filmowców, którzy powinni dostać taką szansę, jeżeli tylko mają w sobie tę siłę i tę determinację, żeby to opowiedzieć. Ale cieszę się z polskich dokumentów o Ukrainie. Moim takim cichym faworytem jest taki skromny film Skąd dokąd Maćka Hemeli o uchodźstwie właśnie, mówi w bardzo prosty, bardzo minimalistyczny sposób, myślę, dużo więcej niż wiele, wiele słynnych filmów. Z Maciejem Hamelą swego czasu oczywiście też mieliśmy okazję spotkać się w Trójce. Czekamy na Kawkę, nowy film Agnieszki Holland. No i też z ciekawością wypatrujemy kolejnych produkcji również tegorocznego laureata Orła za zdjęcia, w tym wypadku do filmu Filip Michała Kwiecińskiego. Chodzi o Michała Sobocińskiego. Ten, przypomnę, w ostatnich miesiącach, czy nawet już latach pracował przy amerykańskich produkcjach, dwóch nawet, ale we Francji, no a tym razem już pojedzie, poleci za ocean Michał Sobociński. Dla mnie największą nagrodą jest kolejny projekt i przygotowujemy z Michałem w tym samym teamie scenograficzno-kostiumowym, charakteryzatorskim kolejny film. Z Michałem Kwiecińskim. Z Michałem Kwiecińskim. We wrześniu również kostiumowa historia, a ja wylatuję do Stanów na mój tam kolejny, trzeci projekt amerykański, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Czyli już nie we Francji. Tym razem nie we Francji, tym razem już w Stanach. A co to za historia? Też historyczna jakaś? Nie, to nie jest historyczna, to jest współczesne, bym nazwał to political fiction, więc bardzo się cieszę, bo z II wojny światowej i okupacji Paryża przeniosłem się do renesansu we Francji, a w tej chwili mam okazję robić współczesną polityczną historię, która się dzieje w Teksasie. Tyle. Michał Sobociński. Czekamy na kolejne międzynarodowe produkcje polskich twórców. No i zapraszam już za kilka minut, czyli po 14 na spotkanie z kolejnym autorem zdjęć, który również wielokrotnie już pracował za granicą, Arturem Reinhardtem. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik.